kabo mun daraka kabo simanya siya biya duwai la saka kana sikini kabo ako an ga domin kanin yalle nyam bana kamne ka wuri kalo nam kataka daire nam aka daire to wa yasoro bomiya ti tan duwarau nam uda sonbe kabo akataka le daire wala akataka daire nam ko jala yabuki to wa na ya ke kumbu kanwa ke kumbu chale fa kumutu li anjura ma sababu kai he ngawur kan lo kunya sir femikira akadair femikira kumbu sabu ye na aitu filbet na kildan marbutan akunga gombele bele dua sir ni bona maraba jelo biya surura maraba ngai na santu antu ta tungu mundu be mi nam bami ta ni ika daire kai iki kumuta mulu maraba ala wa birkum miya bila jaibe ala wa birkum miya bila jaibe aratul lama wa birkum amu nyar khabari miya bila jaibe ala wa birkum miya bila jaibe aye mulu mulu kare be kumura na nyinga mune yebe miye fajdada bukawu ko bukawu akwa kumuka jibi kajibi patakantu ho na sawarni idi sawa kumase na hata takana na hala kata ku moto na kundu binaya birni an halik na aku ngwa kemba sakoso nam yili ela fony kapo semi kere be kumuna ta nam yili ela afony wala utara yili mujere mu Rabbana abzalna wa lam yanwa ya Rajana namal zariya ina mungkinun Zaliya ina mungkinun Namal zariya ina mungkinun Wal kumbu sabu fayi Nam Kakarkalaka Kabo Fakala Nam In galafuta li Allah tuabira adan Nam Min ahali ni madinati Wallahi Ahabartuka Kabo akonya fo ekamile ekarra kalanga nam ni ile tukuka karnie akoni nga fo eti afo mugosi madina enkono no so danya fo ye maraba maraba wala utara ile munjere mu na dizuru ya ayaya rabbana abzalna wa lam yanana rajana namal zariya bina mungkinun wala utara ile munjere mu na dizuru ya ana rabbi marabana busarna wa samiana barjana namal zariya bina mungkinun barjana namal zariya bina mungkinun wala utara igame nam ako fala fitla ho nam ngakarai kar ko ndia fa moye akatoko yalam nam ako ndia ralo inahu atana amu awal rajulun ako santa menuna ke dole ne na ambe nam annana watalaba fima bati abi bakr radiyallahu anhu ya yam ko bati le ibati kuma anzura ako ke dole ne na ambe santa menuna samita merata nam kana soro ana ko bati le imati kana kana dar ke ambe fenin wora sidina bakar kana nam aka soro ambe ko bati le imati aka be yoma anzura uma jale Pakama ni lea bi mbaka uri katika chiefe wakana miku balai lumami yati wato mbaa dobe lumami yati chomoko badu wali ali mwamiri be ulija maa chomoko badu wali wakana lawa jinis kafuchi yama kwa isigi chieka sigi kwa isigi anyaba yaka taka sigi cho mbaa uri kachieka katika ba armana ba mbaka na chiefe kana chieta katika niya ya alura chani hu abana kapuwa rekwara na lindike alika na lindike naam فما لا لسبيل هي فكيئي من كابلورا كابلة كيئك عسرة تاوليرا كتغا ولو ترى إجن مجرمون نجزور مجرم إلا ربيهم ربنا أبزرنا ولم ينا ورجنا نعمل سواليا إلا ممكنون تعمل كجكو كبارو نجزور مجرم تعمل مغجو نجزور مجرم ya kaboka sirata kata walam narfu law khabara amma ke habar gome tu aka to ka ke bugo kan nan diga le bora aka boka bila ka taga na muku do la kura wallahi fara ma kana min alaini wani muna akwa amma ka wale ke sunna na ku alara nam amesu nora sura abi suratan nan dimata akun be ndaka na kuli nam bilinga na miya kule bilinga na kule nam ase ga dina amya ka kunu akun yangu nuna misidat sirahu je nam ba kulin kule nyape amya ka kunu nam wajadnahu nam kad masahu allah kirda allah qur'ana ka ila mabbu la la la wala quwata ila billahi la la wala quwata ila billahi la la Gracias. Allah kafara yi sake mugo biye mi biya tagge marchina kako eh saraga do tigo do jale kadi nam ko galin galin ga mugo do ngi akwa ta ta nayi nam mi beti biye do ngi ariye nam fa mi ko biye do ngi wurtu biye nam ko rake ariye re chanye maramba ko ngi biye je ni nam do jale kadi walau sina la tena kula nafsi huda wadengin akale kaudu mini samlana janama nade jinati wanati ari samlana janama nade jinati wanati ari mae nozina ngadana kula nafsi huda samlana akale kaudu mini samlana janama nade jinati wanati ari mae nozina Ala berbe, ni ala tala kumana, ni ala kama kuduguru kuvu, arena kenyam si, akuvu kaira, arena kami yerefu, arena kwa rakati ani, ala yarsi yafu, ala kote tu. Ni kariyo la asifiranya ku arena kwa tika femi bia fani andi kwa ka bia tiya arena kwa antor bilena ka bofemi marmame arena nga bia me bi umeni ku tiarna fani ku tiarna fa ni ala bana arena ni foro rao ala kwa le mugmire ta de artigira sir ko yamina ta iko akher jaga ni ala ka kante ku tiarna bana la taina kula na ose oda walangin agale na ose Alamanganara Ni ya kitanda. Ano kale miri arbana kwa kasa akakununa karta. Inya ba mko dugunira tuke dugue kata. Abora makote. Ni ne makano ukara kwa kebere. Ni ala mo kanu. Ni ko to. Akunya ti diara le ndika kanda diama. Walengin ngami tani. Hata le kaulu. Koma le wajibiara. Mimi. Koma le wajibiara le mugoma. Mimi. Aboni ala ra kuma juma. Namura ana. Ala ko wallahi ni na fa kebere bere. Janama. Namara mina dijinaji, kami ini penanggora. Ajimai, arbela kapuni, wanati nanggu. Ajimai, arbela kapuni. Anak punya biara dah, rumah ada wajib biara urma. Ni anak kafu kara punya jana mafa, kargena fa. Mana jana mafa jin penanggora? Kajana mafa ada mak penanggora. Adu kada tu kuno nak kari. Amu kara adu kada lambi keberi. Lambi keberi. Allah kizari, barumulayumi, wallahi. Alalami na namana bawo boko to mu gawar mereke wana na dan liyam dirai badi sudirade wae le mursale badi sudirade wae le mursale wana na dan liyam dirai badi sudirade wae le mursale Wila la soke ana wila la soke ana sado fina liyam yaile treni la koso nam treni la mina mana batawo senja malla sauka sika koso nam senja malla sau yasbi sunna duwe nam yagade duwe daga duwe ku berabera biye abiye ke kale sauka sika le len koso nam amma bale la kana sin sika fimbarke deju sar lal tura nam wala la sauke ana la dobena liyam la ini ko fin jika dia biye la sauka sika soma Tranya lalu tu, Allah tranya lalu deh, perempuan lalu. Jom kita lihat siapa. Enggak puar dia, dia nak aku mereka. Lalu ni apa? Dia lekukan si nampun. Wahai lemurusade, wahai lemurusade, wahai lemurusade. Anak apa kuasa? Sudirati. Coba cara mira, wahai lemurusade. Gafé koso sudira di dora kana mira wae albalu koso nya fela sauka sigi fella saw kasigi kabe koso kabe ni saw kasigi ye ika ke ko dugumi kaw abiya be saw ni kasigi ni ka fen jama la saw herera de na tabo de kafera na yarma to ga felira no ka wala nyuma ta ga fe bedana nyuma ta ga fe ka boka bila de duwe bon nyuma monaka ka dugumo juru sara de na tufi nam ana ana kuma mi wajibi yara arma wule be ina arfa janama ra ina janama fa nyari ye ni alakana ato arka wuri kwenwe kataka do janama ka basa kuma mi anga aka mai sadi yana mama de bila wali ala mama ala mama de bina mi wali ala mama de bina sadi Ekame, mera gari ta kuma lebe we, mera gari ya fari ye faju. Ara tu jana mara, kwam ni nin ke. Jana ro tin nin. Eka nin ni amadi boya tule. Wala ngam ko bagar ko ati fote, faju. Ara tu jana mara, bina na fitu. Nyar ni na sabu, lika yaumi kun. Arla be nyonya ye, aja arla be nyonya ye. Namia Yarabi, Binta, Quaratun Jangara, Arina Sabu, Mir Carrier in a Bilenku, Mutabu, Koso, Arun, Tunja, Jangarata, Binamia Yarta, Ina, Alpandor to Nadina, and to Turkia Lura, Jangara, Wadu, Aminike, and Java, the Bolivia, Duma Jangara, Binabunta. Ya bal kulli duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kunta mana ya ra mi duma jangara ra bina kun Ala kodi mi melegariya fori faju ku aratunu fajuku adu aratunu jangarara bimana tikum nyari nyina sabu nikaya yamu arla be nyonya ye haja lain tigi tigi ina anur tugu nasena ku anga turki arra jangarara wajuku aran minike anda badu bodi tuma jangarara bema bodu tamara nerka biya sabu bema bodu tamara nerka nya sabu bema bodu tamara ina ko bema kunu tamaluna azoga fetan ko nerfan nya sabu nerka biya sabu sobe ar umani ndei ebi je ko bilen mamanga mo ko mamanga kadu janama wala fanyamya rafo fanyamya rafo anka fanyamya biaka udowe ula la katudi inama yu'minu biayatina allazina idha dhukiru biha maru sujadan wa sabab ya mudirabihim wa hum la yakibiruna ladina ulikana fayluye inama yu'minu ladina inama morle limaniya biayatina lalna kuranayni idha dhukiru samina kawaneka kiarura biha ulikuranaye haru urlebe sujadan arbe sujirbe magaye wadarbaho arala sanduya biyamudirabiyem arala sanduya biyamudirabiyem arala sanduya biyamudirabiyem kakafuatanduma kakafuatanduma mugaru kwa mugale ilimani yanu kurana ye ika meka mugale ilimani yanu kurana ye kumawatumani kurana kawandika kia rua kende yata rabie bi naam yidibe alaye kama ajika alaye arala sanduya chanyi kasubwana leke anyama adate diga mujara kakasirika babe subwana lelera wati duwebe mwadobe ila kuduoma jade kama rarabama kakiti jade ni mafida ya uma ila kiesi ya kuwa kuwele idhi nara asiba lau ya kuluna subwana lelera mwadu toka zerata mwadu ilo sike kamike apote mwadu ya kuluna subwana lelera wabiamude tamila kai la subhana lakau wa sala ka takanya wa sala lebe dunin yaminna yin kamun fu alai kuma sai subhana lai wa biamude yaquluna subhana lai wa biamude yaquluna subhana lai wa biamude ala kodi ina ma yu'minu ladina ina ma morle liman ya biya yatina na nya qur'an nayi ila kudi tamla kamani ka kya rabia qur'an ye haru aya bekel ne sujadan maye wasabahu arala sanduya biamude rabim kaka kwana tatanduma wawomu aliala uguru natakibiruna atia ye rabunya atia ye rabunya narika kurana kara kataka fendu wafo kukurana kutanli kakanya hali alikuma bialima bayadu ni bigilini hali yarina nankuduwa lekana kuwarina alikuke alikukurana kwa chanyini ya tarakina kaliku biu amma kwa biye libesu jidubin katika la duguma kumi nana niyayo ika ya nana kwa wawum la takibiruna kwa reala sandu ya kakafua arala sandu ya kakafua tandoma kana kwa li mwaru akia rie rabunya kukurana kakararikina ribi ngala abiye libesu jidubin sunu buwa miti biya feo kusunu miti biya feo nana kukurana likuwa tinya wallahi kenda kafunu kajili biya bina ati ya rabunya karaku mini kafuta nyakeli ya futi Quran tiba Quran ra ala ben wurli na ba o mo wurli ben mo jumane tugu na akodi nam tata jafa junubuhum anil madwan yadiwana rabbahum khawfan wa tama wa mina kadalina yumdiku wa mina kadalina yumdiku tata jafa junubuhum anil madwan yadiwana rabbahum khawfan wa tama wa mina kadalina tatajaba junubuhum ani malaye yadiuna rabbahum khawfan wa tama wa mima kadalina yumdiku tatajaba junubuhum mu'minin akufu areta karko liman yamu le bem ko yin ko na karaye karka wandu ya tarkinde yibin ka sujudube kana tandu ya kana tandu atiye rabunya wol be liman yamu koye ayo kado alil be joyin tugu da jafa junubu mu agar garar be dugo nya baye ande malaye kabala dugaru ra jage are gargara duga janya kabonna duga amma na duga mama oni na suka ku ati subiya ka sunoi koya e wurka nan blake na menu mo gorde tan naba yadi ona yadi ona yar le lar dar ke raba um ardira kauban tenya koso mianga bie ala jangara nya wa toma ansa koso ala dai nara o ban tenya koso mianga bie kamola jangara ma wa toma ansa koso mira ma se ala dai nara ado ka wole koso nam e wuru sura ka gara gara duwa jenya ka bodde wema e ka bosu ndo di mama ni ali ala ayala batu akaban ayala dari ni esra muninya mataba janama inshallah e manga hin kala fe ala kanan duwa namara ina sinyonya kan do janamara ni dari ina lira ina ta yanina na kan go zugu biya to e to ke wulfa wa mimma hada dina o yo wa mimma hada dina o yo Thank you. fufu areta karko liman nyam ko le bem ko yin ko na ka karaye arta wandu ya tar kende yibin ka sujudu be kala sandu ya kala sandu ati ya rabunya ko le liman nyam ko yi ayo kado alil be joyi tugo da ya fa junubu umu agar garar be ko nyam ba ye alil malaje kabola duwaru ra jade are gargara duga janya kabola duga amma na duga mama woni na suka ku ati su biya ka sun doye oya e wuri kana mbla ke na men wo mogor leta na ba yadi ona yadi ona yar le la ardar ke ra ba u ardira au ban senya koso mianga bie ala jangara nya wa toma anta koso ala tani nara au ban senya koso mianga bie kabola jangara ma wa toma anta koso Aduka ulikoso. Naam. E wuru sura ka gargara duga janya. Ka bodde wema. E ka bosu ndogo ndogo di mama. Ni aliala ayala batu. Akaban ayala dari ni esa muninya mataba janama. Inshallah. E ma ngar nyinka lafe. Ala kana ndu janama ra. Ina sinyonya kandu janama ra. Ni dari ina lera. Ina ta yanyana na. Kango jugu biya toyi. E to ke wulfo. Wa mima. Rajalina wa yubidu. Wa mima. Rajalina wa yubidu. Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima, Mima,